FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Poliția română are un nou șef. Aproape 5.000 de dosare ar putea fi închise dacă modificările codurilor de procedură penală intră în vigoare, iar în apropierea votului la moțiunea de cenzură de mâine, toate taberele politice par să-și cheme susținători în stradă. Imediat știrile, acum datele meteo. Vreme răcoroasă astăzi, cerul va fi temporar noros. Mai ales la munte vor fi averse și descărcări electrice, vânt mai puternic în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei cu viteze de până la 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade. În București, răcoare și un cer noros, spre seară vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Maxima pentru capitală 26-27 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Schimbare neașteptată la vârful Poliției Române. Chestorul Cătălin Ioniță a demisionat cu câteva zile înainte de a-i se încheia mandatul de împuternicit pe 6 luni în funcția de șef al poliției. Decizia a fost publicată imediat în Monitorul Oficial. În locul său, premierul Viorica Dăncilă l-a numit pe Ioan Buda, fost șef al Poliției de Frontieră. Care sunt motivele retragerii șefului poliției, ne spune Anca Simina. Oficial, chestorul Cătălin Ioniță pleacă de la vârful poliției din considerente personale. Așa a fost motivată cererea sa de încetare a împuternicirii în funcție adresată ministrului de interne Carmen Dan. Neoficial, surse din interiorul guvernului vorbesc despre o anchetă ADN în care chestorul Ioniță ar fi implicat. De altfel, înaintea unei vizite pe care a făcut-o zilele acestea în Statele Unite ale Americii, fostul șef al poliției ar fi primit o invitație la audiere în acest dosar care privește fapte din 2010. Un subiect despre care a vorbit în termen vagi adevărat și Carmen Dan imediat după demisia chestorului într-o intervenție Antena 3. Referitor la afirmațiile privind existența unui dosar penal, nu vreau și nu pot să speculez eu. Asta sunt convinsă că poate să facă domnul Ioniță. Eu i-am promis că nu voi comenta decizia personală a dânsului de solicitare a încetării împuternicirii și cred că o va face chestorul principal Ioniță. Va explica de ce a făcut această solicitare. Chestorul Ioniță a devenit o figură publică în ianuarie. Numirea sa a fost atunci motivul oficial de dispută între ministrul de interne Carmen Dan și premierul de la acea vreme, Mihai Tudose. Am aici dovada acceptului exprimat de chestorul Cătălin Ioniță pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Române. Acest acord a ajuns și la domnul prim-ministru. Sintetizând, retragerea sa înainte de termen este cu atât mai neașteptată cu cât disputa politică din ianuarie s-a încheiat atunci cu căderea guvernului, dar în favoarea ministrului de interne, care a făcut în final numirea dorită. Șefia Poliției Române este preluată de fostul secretar de stat pentru ordine publică și siguranță națională, Ioan Buda, tot pentru o perioadă de 6 luni. Aproximativ 5.000 de dosare vor fi închise dacă vor intra în vigoare actualele modificări aduse în Parlament codului de procedură penală. Declarația aparține lui Daniel Horodnicianu, șeful încă în funcție al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DIICOT. Închiderea intempestivă a unui număr de 4.700 de dosare, ca urmare a dispoziției, și discutăm ipotetic în acest moment, potrivit căreia dosarele în care după un an nu a fost începută, în care după mai mult de un an nu a fost începută urmarea penală in personam, vor trebui închise, vor trebui date clasare. 4.770. Această modificare de clasare după un an a fost criticată și de Direcția Națională Anticorupție, iar Parchetul General a identificat 33 de articole din codul de procedură penală care ar prezenta elemente de neconstituționalitate. Partidele fac apeluri la protest. PNL cheamă astăzi oamenii în stradă cu o zi înainte de moțiunea de cenzură. Apelul vine după ce USR a îndemnat românii să-și iau o zi liberă și să protesteze mâine în fața Parlamentului. În acest context, unii socialdemocrați vorbesc și ei despre o contramanifestație. Iulian Oghi relatează. Liberalii cheamă oamenii în Piața Victoriei astăzi de la ora 19, în timp ce liderii USR au lansat un apel la protest pentru mâine, când se votează în Parlament moțiunea de cenzură îndreptată împotriva cabinetului condus de Viorica Dăncilă. Între timp, senatorii și deputații Uniunii Salvați România au intrat în grevă japoneză până miercuri, purtând banderole albe. Asemenea, banderole vor fi distribuite și la protestul din Parcul Izvor. Președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna. Am pregătit câteva zeci de mii, le vom distribui cetățenilor. cei care vor veni miercuri începând cu ora 12 în Parcul Izvor, în perioada votării moțiunii. Invităm toți cetățenii României, sau cât mai mulți dintre cetățenii României, evident, să fie alături de ceea ce înseamnă democrația din acest stat și să ceară în mod explicit demisia Liviu Dragnea și demisia acest guvern care târăște România afară din Europa. În replică, senatorul PSD, Claudiu Manda, a anunțat la Antena 3 că miercuri, când va fi votată moțiunea de cenzură a PNL, este posibil să fie prezenți în fața Parlamentului și susținători ai PSD-ALDE. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. După mai mult de 40 de ani de funcționare neîntreruptă, aparatul de radiologie al singurului dispensar TBC din Ialomița, care există în Slobozia, s-a stricat. Acum oamenii care au nevoie de această investigație medicală sunt trimiși către dispensare din județele vecine. Transmite Madalin Sofronie. Aparatul de radiologie al dispensarului TBC din Slobozia a fost achiziționat în anul 1975. Reprezentanții unității medicale au explicat faptul că au trimis numeroase sesizări către Ministerul Sănătății, prin care au solicitat înlocuirea echipamentului, însă demersul nu s-a concretizat din lipsă de fonduri. Valoarea unui aparat nou de radiologie depășește 65.000 de euro. Din cauza defecțiunii, pacienții care au nevoie de acest tip de investigație medicală trebuie să se adreseze dispensarelor TBC de pe raza județelor învecinate, cum Călăraș sau Brăila. Oamenii nu pot efectua radiografii în cadrul spitalului din Slobozia pentru că există riscul răspândirii bolii. Statistic, Ialomița se află printre primele locuri la nivel național în ceea ce privește incidența cazurilor de tuberculoză. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Mai mulți copii de la două grădinițe din Oradea au fost infestați cu salmonela și se află acum sub supraveghere medicală. Direcția de Sănătate Publică a declanșat o anchetă, iar una dintre grădinițe a fost deja închisă. Transmite Cătălin Suciu. Aproape 20 de copii au fost confirmați cu salmonela sau prezintă simptome și se așteaptă rezultatul analizelor. La finalul săptămânii trecute erau doar 11 cazuri, dar numărul este în creștere și a ajuns la 17. Una dintre grădinițe a fost deja închisă. În urma unei anchete a Direcției de Sănătate Publică Bihor, s-a stabilit că toți copiii s-ar fi îmbolnăvit după ce ar fi consumat mâncare de la o anumită firmă de catering. Direcția de Sănătate Publică îndeamnă pe toți părinții copiilor de la cele două grădinițe să-și ducă copiii la analize, chiar dacă aceștia nu prezintă neapărat simptome. Cătălin Suciu, Europa FM. Amenzi mai mari dacă refuzi să te legitimezi în fața polițiștilor și dacă deranjezi vecinii cu muzica de la petrecere. Asta prevede un proiect adoptat tacit de Senat. Actul normativ aduce și noi reguli pentru modul în care polițiștii vor face controalele persoanelor, al bagajelor și al mașinilor în trafic. Mihai Bucureșteanu are detalii. Amenda pentru persoanele care refuză să dea informații referitoare la identitate crește la un maximum cuprins între 500 și 1500 de lei. Motivul? De multe ori, refuzul la legitimare stă la baza escaladării unor situații tensionate între polițist și cetățean. Se arată în textul inițiativei legislative. Vor crește și amenzile pentru organizarea de petreceri private în spațiul public care îi deranjează pe vecini. Amenzile vor fi cuprinse între 2000 și 3000 de lei. Dacă există abateri în mai puțin de o zi, atunci amenda va fi între 3.000 și 6.000 de lei. Mai mult, polițistul poate impune și o activitate în folosul comunității. Proiectul urmează să primească votul Camerei Deputaților, care este for decizional. 4 zboruri anulate în 24 de ore, este vorba despre compania Wizz Air, cea care opera cursele în cauză. Wizz Air a anunțat că a asigurat măsurile compensatorii pentru pasageri. Motivul anulărilor sunt verificări tehnice și întârzieri în lanț. Revine Iulian Oghi. Zborurile Barcelona-București, București-Londra-Luton și București-Milano au fost anulate în urma unor inspecții tehnice neprevăzute, a anunțat compania Wizz Air. O a patra aeronavă nu a mai decolat de pe aeroportul București spre Roma din cauza unor întârzieri din rețea. În total, cel puțin 1000 de pasageri au fost afectați în condițiile în care zborurile au fost anulate și la dus și la întors. Tuturor celor care aveau bilete pentru aceste curse, li s-a asigurat cazare și rezervare gratuită pe zboruri alternative ale companiei, în măsura disponibilității locurilor, iar unii pasageri vor primi bani înapoi pe bilete. Compania a anunțat și că în urma acestor anulări a mai fost alocată o aeronavă suplimentară din București pentru a rezolva situația pasagerilor care nu au mai plecat la timp în călătoriile planificate. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Primarul general al Bucureștiului gafează din nou astăzi de ziua drapelului. Gabriela Firea a postat pe pagina sa de Facebook un text care se încheia cu hashtagul „Trei culori cunosc pe lume”. Cuvintele sunt primul vers din imnul comunist al Republicii Socialiste România, conduse de Nicolae Ceaușescu. Europa FM a încercat să o contacteze pe doamna Firea, însă nici domnia sa, nici consiliera sa nu au răspuns la telefon. Între timp, primarul general a modificat textul postării. Anca Grădinaru știe mai multe. Sintagma „Trei culori cunosc pe lume”, postată de Gabriela Firea la finalul textului, a fost precedată de hashtag, ceea ce poate însemna că autorul postării a urmărit ca folosirea acestei expresii să nu treacă neobservată pe Facebook. „Trei culori” a fost imnul României comuniste între 1977 și 1989, perioada în care țara a fost condusă de dictatorul Nicolae Ceaușescu. Textul original al cântecului patriotic „Trei culori” a fost compus de Ciprian Porumbescu, însă el a fost modificat în epoca dictatorului. În aceeași postare, primarul general al capitalei a scris că cele trei culori ale drapelului, roșu, galben și albastru, unesc trecutul, prezentul și viitorul românilor. Cele trei culori au fost menționate în ordinea inversă decât cea firească. La capitolul comentarii sub această postare, nenumărați oameni au felicitat-o pe Gabriela Firea, însă pe alte conturi, alte persoane amintesc că mulți români au murit la Revoluția din decembrie 89 pentru a scăpa de comunism. Europa FM știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Uruguay, Portugalia și Rusia, Spania sunt primele optimi de finală ale Cupei Mondiale. Portughezilor le-a trecut glonțul pe la ureche aseară în ultimul meci din grupa B, 1-1 cu Iran. Quaresma a deschis scorul chiar înainte de pauză cu o super execuție, iar în debutul reprizei secunde Ronaldo a ratat un penalty. Partida se îndrepta spre un nou rezultat de 1-0, dar în al doilea minut al prelungirilor persanii au primit o lovitură de pedeapsă și Ansari Fard a egalat pentru ca apoi Taremi să rateze o ocazie importantă. Meciul s-a încheiat cu iranienii prăbușiți în lacrimi pe teren, victoria i-ar fi dus în optimi. Portugalia a terminat grupa pe locul al doilea după ce în minutul 90 era lideră. Asta după ce și Spania a egalat tot în minutele de prelungire Marocul, care a condus surprinzător cu 2-1. Ibericii au smuls egalul după o execuție spectaculoasă a lui Iago Aspas cu călcâiul, fază validată de arbitrajul video, la fel ca penaltiul Iranului din celălalt meci. Spania câștigă astfel grupa datorită golaverajului la egalitate de puncte cu Portugalia. În meciul pentru supremație din grupa A, Uruguay a surclasat Rusia 3-0. Suarez a deschis scorul din lovitura liberă încă din minutul 10, iar la jumătatea reprizei, eroul de până acum al gazdelor, Cerișev, a deviat în propria-i poartă. În minutul 36, Smolnikov a fost eliminat pentru al doilea galben, iar Cavani a marcat al treilea gol în finalul întâlnirii. Să mai spunem că Arabia Saudită s-a impus în minutul 95, 2-1, în partida fără miză cu Egiptul. Astăzi se vor încheia alte două grupe, Franța și Danemarca merg împreună mai departe și în această ordine, în clasament, în cazul unei remize. Reprezentativa cocoșului galic este deja calificată, danezii pot fi devansați de Australia dacă pierd astăzi, iar selecționata de la antipozi învinge Peru. În fine, în grupa D vom avea meciul decisiv dintre Argentina și Nigeria de la ora 21. Messi și compania se mai pot califica în cazul unei victorii, chiar dacă au un singur punct. Depind însă și de rezultatul întâlnirii dintre Croația deja calificată și Islanda. Basketbalistul echipei Houston Rockets, James Harden, a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului în NBA. În lupta pentru trofeul MVP, fundașul de 30 de ani a devansat pe LeBron James de la Cleveland Cavaliers și pe Anthony Davis de la New Orleans Pelicans. James Harden a avut medii de 30 de puncte, 9 asisturi și 5 recuperări pe meci. Echipa lui Houston Rockets a fost cea mai bună în sezonul regulat, însă a fost învinsă în finala conferinței de vest de Golden State Warriors, care a câștigat apoi al doilea titlu consecutiv de campioană NBA, după ce a trecut și de Cleveland Cavaliers. Tudor Ciurescu, mulțumim, și cu acestea știrile Europa FM au sfârșit. Acum Moise Guran cheamă România în direct. Bună ziua, Moise! Bună ziua, Iulia! Îți dăm o zi liberă! Îți dăm liber acum! Dezbaterea de astăzi, doamnelor și domnilor, pornește de la chemarea la Parlament pentru mâine, în ziua moțiunii de cenzură. Ia-ți o zi liberă pentru România, așa se numește ea. În subtext este de fapt o dezbatere despre o eventuală grevă generală. Este sau nu momentul acum pentru așa ceva în țara noastră? Imediat dezbatem. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Pe aceeași frecvență cu tine. Domnul Dragnea are o competență aparte în a face deal-uri politice de tipul House of Cards. Pe corporateză îi spune networking, știe să lucreze cu oameni. Are un skill și se focusează asupra oamenilor. Vrei să vorbesc așa? I-a mers atunci când și-a dărâmat propriul guvern cu moțiunea de cenzură. I-a mers când a dărâmat al doilea guvern suflând spre el. Nu o să meargă la nesfârșit. Drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. De la 16 la 19 la Europa FM. Este săptămâna IT în magazinele Altex și pe Altex.ro. Descoperă reduceri de până la 50% la laptopuri, desktopuri, monitoare și alte produse IT. Ia-ți acum laptop Asus A541NA cu procesor Intel Pentium N4200, memorie RAM 4 GB și capacitate stocare 500 GB cu numai 1099,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. Ale, gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La 17 ani sărbătorim românește. Până pe 11 iulie, intră în horă pe hora.carrefour.ro, ține ritmul muzicii și poți câștiga instant unul dintre cele 140.000 de cupoane de cumpărături. Iar prin tragere la sorți, una dintre cele 17 excursii pitorești sau 3 Dacia Duster. Carrefour, pentru o viață mai bună. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Încearcă acum noul Maximag Cardio, îmbogățit cu ingrediente active care ajută la menținerea sănătății inimii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. La 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii. Doar pe 26 și 27 iunie ai păstrăv eviscerat la 19,69 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 8,49 lei, iar până pe 1 iulie ai până la 400 de lei reducere sub formă de cupon de cumpărături la gama de aparate de aer condiționat. Carrefour, pentru o viață mai bună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și de la această oră stăm de vorbă despre actualitatea politică. Ea este presantă și probabil va mai rămâne așa, cine știe câte săptămâni de aici încolo. Sau poate lucrurile se vor termina foarte repede mâine după moțiunea de cenzură a opoziției. O moțiune care n-a fost strălucit pregătită, dacă mă întrebați pe mine, dar o să mă abțin să o critic acum, că avem timp și după aceea, indiferent care va fi rezultatul ei. Probabil ați aflat cu toții până la această oră și din transmisiile noastre de duminică și de pe internet, chiar și de la televizor, că cei de la USR au inițiat o acțiune oarecum inedită, îndemnându-i pe români să-și ia o zi liberă mâine.